राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2059 23 नंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे पितावन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई, आज प्रातःकाल 5 बजे के प्रार्थना प्रवचन में आपने ये बतलाया कि चिंतन का फल ही अचिंत्यमय स्थिति है। चिंतन का फल अचिंत्यमय स्थिति है, तो ये बात हमको नई मिली, बहुत अच्छी लगी। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि चिंतन से अचिंत्यमय स्थिति। तो कुछ भी चिंतन न करे, ये चिंतन का फल है। क्यों? चिंतन में तीन चीज होती है। एक चिंतन करने वाला, एक जिसका चिंतन है वो, और एक चिंतन, तीन चीज होती है। और वो चिंतन छोड़ने के बाद में एक ही रहता, चिंतन करने वाला ही उसी में लीन हो जाता है। कुछ भी चिंतन न करे, कौन करे चिंतन? अपने आप को उसमें लीन कर दिया, चिंतन कौन करे? अधिक रहे तो चिंतन करेंगे, ये हो जाता है। तो चिंतन का फल है ये, अचिंत हो जाना। अचिंत, अचिंत रूपम भगवान का है, अचिंत रूपम तुम सब परस्ता है, तो अचिंत रूपम अचिंत। तो ये ठीक रहा, ठीक बस। अचिंत्य फल है, चिंतन तीन में नहीं, एक ही परमात्मा लीन हुए बस। अब चिंतन करे कौन? अरे किसका करे? अरे कैसे करे? अपने आप को लीन कर देना। जो भजन चिंतन किया है उसका फल है, ठीक लगे जी। और ये कहते हैं कि हमारी दोष दृष्टि दूर कैसे हो, किसी में भी दोष न दिखे, ऐसा कोई उपाय बताइए। पहचान रहे उपाय तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात याद आई है। अच्छे मान लो तो है, कृपा कर मान लो। दोष दृष्टि, दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि है, आप नहीं हो, आप नहीं हो। दोष दृष्टि होती, दृष्टि दृष्टि में दोष है, दृष्टि अपनी नहीं है, दृष्टि अपनी नहीं है, दृष्टि अपनी है, इंद्रिया अपनी है, मन अपना है, बुद्धि अपनी है, अहंकार अपना है। बात वह एक बहुत बढ़िया है, एक नई बात है, उसको आप ध्यान नहीं देते। एक नई बात बोलते ना, एक नई बात ध्यान नहीं दे रहे। ये सब दोष प्रति है। आप में है ही नहीं, आप अपने मानते हो दो दृष्टि है मैं में। दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि और है, आप और हो दोष दृष्टि दृष्टि और है, इंद्रिया दूसरी है, आप नहीं हो। यदि आप नहीं हो, मन आप नहीं हो, बुद्धि आप नहीं हो, भूमि पृथ्वी आप नहीं हो, जल आप नहीं हो, तेज आप नहीं हो, वायु आप नहीं हो, आकाश आप नहीं हो, मन आप नहीं हो, बुद्धि आप नहीं हो, अहंकार आप नहीं हो, एक नहीं पाता बोले पकड़ी नहीं। पुस्तक पढ़ो, आपने खोजने से मिली नहीं, मैंने बताई उसको पकड़ी नहीं, अपने खोजने में से मिली नहीं और मेरे कहने से मानी नहीं, सब जन प्रकृति में है, अब है ही नहीं, ये मान लो। आज सुन लो आप दो दृष्टि दुख हुई, आप में उसे है ही नहीं, ये सब जन विभाग में है, चंद्र विभाग में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, जन विभाग प्रकृति विभाग में है। नहीं पाता फर्क, मेरी तो मानते नहीं, ये स्वयं कहते अज्ञ से अश्रद्धा से श्रद्धा मेरी सुनी, अज्ञ से अश्रद्धा से सड़ी स्वयं समझ दे होगी चार चालीस समझ समझ गए। देखो जानो अच्छा, मेरे घर मान लो, मेरा कहना ये है कि जन विभाग में है, अब मैं है ही नहीं, में है, उसकी उपेक्षा कर दो, हो जाओ तो हो जाओ कुछ हो जाओ, समझ में आएगी नहीं, समझ नहीं आए तो बंद हो, समझ में आएगी नहीं, समझ नहीं, याद में नहीं है, आप में आएगी नहीं, यह बहुत बढ़िया बात है, आप में नहीं है, आप मान लो कृपा कर दे, आप में नहीं है, आप में चेतन में नहीं है, यह जड़ में है, प्रकृति में है, यही तो नई बात कही, आपको मुंह से आप बता दे रहे, मैंने बताई उसको मानेंगे नहीं, अब क्या करें, मान लो कहा तो आप जान लो, कहा मेरी बात मान लो, तीसरा उपाय बताओ, तीसरा उपाय बताओ, कहा तो आप जान लो चाहे मान लो, तीसरा उपाय बताओ भाई, आप में नहीं है। देखो आप हरदम रहते हो, आप हरदम रहते हो नहीं, खुश में आप नहीं रहते, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में आप कब नहीं रहते, आप कब नहीं रहते बताओ, जागृत में आप रहते हो, स्वप्न में आप रहते हो, सुषुप्ति में आप रहते हो, और ये आगंतुक है, कभी दो दृष्टि ज्यादा भी नहीं हुए, दो दृष्टि हरदम रहती है, तो आप में नहीं है, आप में होती तो हरदम रहती, आप हरदम रहते हो, आप में होते तो हरदम रहती, आप में नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है, आप में नहीं है, मानोगे, कृपा करो, कृपा करो, मेरी बात मान लो, आप में नहीं है, दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि है, दृष्टि आप में नहीं है, आप दृष्टि नहीं हो, आप में नहीं है, सच्ची बात है, आप में नहीं है, शंकाओ शंका तो करो, शंका आती हो तो बोलो, में नहीं है। ये बात इतनी दामी है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जाती। इतनी बात है जन्म प्रगति में। नई बात यही है आप में है ही नहीं, आप में है ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड सब प्रगति में, सब प्रगति आप में नहीं। आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रगति का अंश है। ये सची झूठी ये प्रगति का अंश है। आप परमात्मा का अंश हो, अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सचुरश जीव कहाँ है, कहाँ दूसरी बताओ। ईश्वर अंश ईश्वर में है, ईश्वर अंश में दोनों से। और जीव अविनाशी में है, चेतन में है, अमल में है, ससुर में है। आप ईश्वर साथ हो, ईश्वर अंश आप में नहीं है। अब दृष्टि में उसको आप पकड़ो, पृथ्वी में चीज आप पकड़ ही मेरे मेरे में। अरे ये पृथ्वी का दिल है, पृथ्वी जाति है मन बुद्धि अहंकार पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी इसमें हमारे में नहीं है। आप में नहीं है, नहीं है, नहीं है। मानोगे आप हरदम रहते हो, ये हरदम रहते हैं टोटी हरदम रहती है, यार हरदम रहती है आठ पर बताओ। हरदम विचार नहीं करते, हरदम रहते नहीं रह सकती, नहीं ताकत नहीं है मेरे, हरदम रहने की शक्ति नहीं है दोस्त में। महाराज जी ये माने गए इसका स्वरूप क्या है, जीवन में दो दृष्टि तो है, ये बात सुनिए कम से कम सैकड़ों बार। कहते हैं ये बात तो सैकड़ों बार सुनी है कि दोष दृष्टि हमारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में तो दोष दृष्टि जो की त्यों पड़ी, जीवन में तो दोष दृष्टि रहती है। मेरी बात मानी नहीं, मेरी बात आपने मानी नहीं। मानने का स्वरूप क्या होगा, व्यवहारिकता में इसका स्वरूप क्या होगा, व्यवहारिकता में इस मानने का स्वरूप क्या होगा। स्वरूप ये हुआ ये आती जाती है, खत्म रहती है। मैं आपको पूछूं, आप अपने ठीक सब जगत को नहीं तो हानि जबरदी हानि बता में क्या आप में हरदम रहती है, हरदम नहीं रहती है, हरदम नहीं रहती। और आप हरदम रहते हो नहीं, रहते हैं आपने मूल शुद्ध हुए, आप हरदम रहते हैं या हरदम नहीं रहते, तो आप में कहा है। अरे हरदम कहाँ है, आप हरदम रहते हुए हरदम नहीं रहती तो आप में नहीं है, आप में होते तो आप हरदम रहते हैं, ये भी हरदम नहीं रहती, ये हरदम रहती नहीं, आप हरदम रहते हैं, आप खुद कह रहे हैं तो आप में नहीं है। हमें मान लो, हम मेरे में नहीं है, इस बात को मान लो, आपका आपके कारण सही है। कहते हैं कि जब किसी में दोष दृष्टि हो, जब किसी में दोष दृष्टि होवे, तो उस समय में क्या ये सोचें कि भाई मेरे में नहीं है। हाँ, जितनी बार हो उतनी बार यही सोचें, सच्ची बात है हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है, आई आगंतुक है नहीं, हमारे में है नहीं, आगंतुक है हमारे में नहीं है, सच्ची बात है। आप खुद कहते हो आप हरदम रहते हो, हरदम नहीं रहती तो आप बताओ है अब उसे हमारा नहीं है, अब उसे भी कहते हमारा नहीं है, बढ़िया बिल्कुल सच्ची बात है। आप स्वयं मानते हो उस बात को हम जैसे ही नहीं आ रहे आप में नहीं है, आप एक आप कौन हो, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरज बताओ कहाँ है, आगन तो आगो तो अबे हो जाएगा आवेगा हो जाएगा, अरे आप है वो आवेगा नहीं, आता है जाता है वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता अपना नहीं होता, आरंभ होता है समाप्ति होती है वो अपना नहीं होता, सुन रहे ही नहीं समझ में तो आई है लेकिन पूरी बैठी नहीं है। अच्छा पूरी बैठी आप शंका करो कि आने वाला है वो जाने वाला है, ये तो बहुत बार सुना है, सुना मानो लेकिन फिर भी उसी में फंसे हैं। आने और जाने वाली आप में नहीं है, अब बात सच्ची झूठी बात तो सच्ची है तो बात सच्ची मान लो, आने और जाने वाले अपने में नहीं है, संयोग और वियोग जिसके तो अपने में नहीं है, अपने में उसका वियोग होता ही नहीं, अपने परमात्मा है वियोग नहीं होता। आप स्वीकार करते हो फिर मानते हो मैं कृपा कर मानो मान लो आप पे नहीं है पक्का है ना, पक्का पक्का पक्का है ना, अपने में नहीं है पक्का है, बहुत बढ़िया बात है यार, अपने में नहीं है, अपने में रहने की शक्ति नहीं। आप कहते हैं कि सब इच्छाओं का त्याग कर दो, कुछ भी इच्छा मत रखो, तो इसमें हमारा तो बल लगता नहीं, आपकी कृपा से अगर ये हो जाए तो हो जाए, कृपा है कृपा भगवान ही है, तभी आप आए हो, ये बात चली है ना बात सुनी है, भगवान का मन नहीं हो तो सुन लेते, क्या मैं कह देता मेरे में कहीं ताकत है ना, आप में ना मेरे में है भगवान के पास, विकासन के पास आप आए हो, भगवान के पास आप सुनते हो, भगवान के पास मैंने कहा है ये कृपा है भगवान की, क्या सच्ची है झूठी, क्या मेरी ताकत है मैं कह दूंगा, क्या आपकी ताकत है आप सुन लोगे, सच्ची बात है कृपा से है, कृपा से है जो समझ जाएगी, बहुत बढ़िया दोनों बहुत बढ़िया है, आनंद हुआ है और कृपा से है, नहीं की बात सुनी है आ कृपा है, आनंद हुआ है दो बात हुई और भगवान की कृपा से अब चली जाएगी, भगवान की कृपा से चली जाएगी नहीं चलेगी, चलो सब संसार में सब लोग सुखी हो जाएं, किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, इसके लिए हम क्या करें, अग्रस का तो आप बेचारो का मेरी मान दो ही बात है, का तो आप बेचारो आपने मेरी बात मान लो, आप विचारते नहीं, मेरी मानते नहीं, और वो पैदा आप बताओ अज्ञा से अश्रद्धा से संशय आत्मा संशय संशय देखते हो और मैं अगर मान दो जो मान लो नहीं मानता अपनी मर्जी भी क्या कर लो अज्ञा से अश्रद्धा था दो बात नहीं एक तो स्वयं अज्ञानी है एक दूसरी बात मानता नहीं है संशय है उसका नाश होता है अज्ञे से अश्रद्धा संशय आत्मा बनिष्यति अज्ञे से अश्रद्धा का तो अपने विचार कर लो का भाई बात मान लो तो नहीं मानते मेरी तो मानते नहीं स्वयं भाव झड़ते नहीं तो बनिष्यति होगा भारत मीता माया है चार साल समाधित है समाधि धर्म आएगा चार और चालीस बिंदी आएगी तो समाधि बिंदी समाधि है चौथा अध्याय है चालीस श्लोक अब चाहे आप विचार कर लो चाहे मेरी बात मान लो अज्ञस्त अश्रद्धात्मा दो ही बात है चाहे तो आप विचार कर लो चाहे मेरी बात मान लो है मेरी बात नहीं है बात भगवान की है बात भगवान ने बोला श्रद्धा की हुई होती है कि भगवान देते हैं श्रद्धा की हुई होती है कि भगवान देते हैं श्रद्धा भगवान देते हैं भगवान देते हैं अज्ञापन करो अज्ञापन भगवान देने वास्ते तैयार है भगवान देते पहले भगवान देंगे श्रद्धा तब होगी अब हमारा क्या दोष है इसमें आप सन्मुख हो जाओ सन्मुख हो आप काम है सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाशी तब है ये काम आपका है ये काम आपका है सन्मुख होना क्या भगवान की प्राप्ति करनी है अब हमारे जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा सम्मुख अब हमारे दो काम नहीं है एक काम कहते हैं कि दोष दृष्टि तो हमारे में नहीं है आपने कहा हाँ। लेकिन जानना और मानना जो आप कह रहे हैं या तो जान लो और या मान लो हाँ। तो ये हमारे अंदर है जानना और मानने की ताकत असलत है अब है ऐसा जानने की ताकत भी है मनुष्य मात्र में है मानने की ताकत भी है दोनों ताकत है इन काम आप जानने ले लो ये ताकत अब है ताकत है ताकत है ताकत है मनुष्य मात्र में है वो भूल गया है भूल होती है जानो चाहे मानो चाहे जानो चाहे मानो भक्ति मार्ग में मान्यता होती है ज्ञान मार्ग में जानता होती है ज्ञान में जानना होती है भक्ति में मानना होती है भक्ति मानो नहीं भगवान देख नहीं मानना ही मुख्य जानने से मानना कमजोर नहीं है जानने से कमजोर नहीं है तेज है मानते हो आप अमू का बेटा हूँ, अमू जाति है मेरी, हम बोले जानते हो अपनी स्त्री मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मानते हो जानते नहीं हो माना कम नहीं है बहुत पता मेरे से, यहां मेरी माँ है हम मानते हो जानते हो, ये मेरे पिता है माँ मेरी है कम थोड़ी है मेरी माँ है मेरे पूजनीय माँ है मेरी, किसी को याद नहीं है, याद हो तो बताओ शिवाय मानने का और कोई सारा नहीं है, जानने से कम नहीं है पूजनीय माता है मेरी माँ मानते बाप, और क्या प्रमाण है आपके पास बताओ, मानने के सिवाय जानने क्या चीज है, माँ याद है किसको रहती है, बाप को तो मान से जान सकते ही नहीं, माँ के समय तो शरीर बन गया था, बाप के समय तो पानी की बूंद थी, क्या जानोगे कैसे जानोगे नहीं जान सकते, पूछते हैं जानना मानना जड़ में है कि चेतन में, जानना और मानना जड़ में है कि चेतन में, चेतन में, चेतन जानना मानना चेतन में है, दोनों बढ़िया है दोनों, जानना का मारे ज्ञान मारेंगे अरे मानना भक्ति मारेंगे, मानना कमजोर नहीं है ठीक है ना, पूछते जानना मानना जड़ है कि चेतन है, है? जानना मानना जड़ है कि चेतन है, चेतन है जड़ है पर चेतन है ऊपर है, जानने मानने से ध्यान लो जब आदमी जानकर मानता है और मानकर जानता है, मानकर जानता है और जानकर ही मानता है, जानने और मानने में क्या अंतर है, जानने में तो साक्षात देख लिया अनुभव है मैं हूं अंतर क्या, मैं हूं जानने में संदेह नहीं होता, मैं हूं को नहीं होता है यहां जानने में संदेह नहीं होता, मानने में विकल्प नहीं होता, जानने में संदेह नहीं होता, मानने में विकल्प नहीं होता, जब दोष दिखाई देता है तब दूसरे पर क्रोध आ जाता है ये आए नहीं, ऐसा कोई उपाय बताइए, देख तो कोई देख तो सब क्षण जो देखता है सबका सब क्रमण करते ही नहीं, आपका शरीर कितना बदल गया बताओ, माँ के जन्म जब ऐसे थे छोटे थे याद है ना, या बाल नहीं थे याद है कैसा है, दौड़ा गया तो कितने बदल गया है बोलिए, ये बदलता ही हरदम बदलता है, इसका विश्वास नहीं करने का, हरदम ही बदलता है हरदम, यह बात सुन में ही नहीं आई, सत्संग करे आप बात समझ नहीं आवा, तो दो होते सत्संग करे यह बात न समझे, ये हो नहीं सकता। सत्संग करे और बदलता ये बात समझ नहीं आवे। सत्संग करे तो आई बात है, तो कहीं करे कहीं करे सत्संग करे तो ये बात है। सत्संग करते नहीं, सत्संग करते नहीं, ये बात सत्संग करे और ये नाशवान है ये नहीं समझे, ये हो नहीं सकता भाई। सत्संग सुने विचार सुने तो एक क्षण भगवान नाशवान है ये बात समझ में आवेगी। इतनी बात ही समझ में नहीं आवे सत्संग क्या किया मैं समझ में आ रही। सत्संग करे तो समझ में आवेगी, सब कुछ जितना दिखता है सब का सब प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, बदलता है हरदम, बदलता है हरदम, रात में दिन में नींद में जागृत में स्वप्न में सुप्ति में समाधि समाधि में सब सब समय बदलता है। ठीक है ना, आप कहते सुना भैया।